أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde En'am suresinin rububiyet, nübüvvet ve uluhiyetle ilgili ayetleri tefsir etmiştik. Ve bugün Allah'ın rububiyeti, onun rububiyetinin bir tecellisi olan, Rabliğinin en büyük ifadesi olan, insanlığa rahmet ve mağfiretinin bir gereği olan nübüvvet müessesesini işleyen ayetlerin ardından onun uluhiyet ve vahdaniyetine geçmiş ve En'am suresinin 107. ayetiyle dersimizi kapatmıştık. Şimdi 108. ayetle devam ediyoruz. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Onların, kimlerin? Yani İslam'a gelmemiş, Allah'a teslim olmamış, Allah dışında bir takım varlıklara ilahlık yakıştıran ya da ehli kitap olduğu halde iman edilmesi gerekli olan şeylere iman etmekten sakınan, kaçınan kimselerin Allah dışında yalvarıp yakardıklarına sövmeyin ki onlar da cehaletin yol açtığı nefretle Allah'a sövmesinler. Çok önemli bir ahlaki ilke dile getiriliyor. Onların Allah dışında yalvarıp yakardıklarına sövmeyin ki onlar da cehaletle, cehaletin verdiği bir düşmanlıkla Allah'a sövmesin. Davette hak yoluna, hakikate çağrıda iki şey kesinlikle olmamalı. Bir, küfür, iki, hakaret. Her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, sapıklık hangi boyutlarda olursa olsun, küfür ve hakaret, hakikati savunan birinin üslubunda bulunmamalı. Nedir? Bulunursa neye yol açar derseniz eğer, ayetin maksadından anlıyoruz ki, bir, muhatabınızın duygularını incitirsiniz. Çünkü siz ona hakikati ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Onu kırmaya, gücendirmeye değil, onun gönlünü almaya, onun yüreğini hakikate açmaya çalışıyorsunuz. Hakaret ve küfür, üzüm yemeye değil, bağcı dövmeye yönelik bir taktik olabilir ancak. Onun için hakikati savunan bir insan, hakikati savunmak için hakarete ve küfre ihtiyaç duymaz. Hakarete, küfre, aşağılamaya ihtiyaç duyanlar aslında batılı savunanlardır. Çünkü batılın savunulacak bir tarafı olmadığı için, savundukları tezin tutar yanı olmadığı için ancak karşıdakine hakaret ederek, onunla alay ederek, ona küfrederek kendi haklılıklarını ispatlamaya çalışırlar. Çünkü kendisinin haklılığını teziyle ispatlayamamaktadırlar. Bunun açığını muhataplarına saldırarak, küfrederek kapatırlar. Oysa hakkı savunan birinin bunlara ihtiyacı mı var? Hakikat bizatihi üstündür. Onun için de hakikati savunan bir insanın bu iki şeye ihtiyacı olmaz. Hakaret ve küfre. Çünkü öncelikle muhatabının duygularını incitir. İkincisi, değerlerinize, sizin savunduğunuz hakikate muhatabınızı hakaret etmeye teşvik etmiş olursunuz. Siz onun batılına hakaret ederseniz bu hakikate hakaret değildir. Çünkü batıldır zaten. Onun batılına küfrederseniz aslında hakarete layık olan birine hakaret etmiş olursunuz. Bu üslup hoş olmamakla birlikte. Ama bir şeye kapı açarsınız. Sizin hakikatinize onun hakaret etmesine, sizin hakikatinize onun küfretmesine kapı açarsınız ki bu, eğer buna yol açarsanız, Allah'a küfretmeye yol açan kimse bu suça iştirak etmiş olur, dolaylı da olsa. Onun için işte ayet böyle bir yolun açılmasını yasaklıyor. Unutmayınız, Hazreti Peygamber'in üslubunda biz Mekke müşriklerine, Mekke putlarına küfür ve hakaret görmüyoruz. Gerçeği dile getiriyor. Sadece gerçeği. Ama bunun dışında karşısındaki insanların kendisini dinlemez eden herhangi bir tavra girmiyor. Hatta daha da öte, muhataplarıyla öylesine bir ahlaki zeminde ilişkiye giriyor ki, Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e iman ettikten sonra babası Ebu Cehil hakkında sahabenin ileri geri konuşmasını dahi yasaklıyor. Ola ki İkrim'enin gönlünde, mümin kardeşinizin gönlünde bir rencide olmuşluk, bir incinmişlik meydana gelebilir diye. Onun için Resulullah'ın İslam davetini insanlığa iletirken kendisine her türlü hakareti, küfrü reva gören o insanlara karşı onların üslubuyla muamele etmemesi bizim için en büyük örnek olsa gerek. Devam ediyor ayet. Kezalike zeyyennâ likulli ummetin amelahum. Zira biz topluma kendi yaptıklarını güzel gösterdik. Aslında küfür ve şirki kimse anlayışla karşılayamaz. Böyle bir lüksü yok müminin. Fakat kafir ve müşriğin niçin küfürde direndiğini anlayabilir. İşte anlamaya çalışmalıdır. Eğer bir mümin muhatabının batılda neden bu kadar direndiğini anlamaya çalışırsa, Kur'an'ın yol göstericiliğinde göreceği ilk şey şu olur. Savunduğu şey kendisine güzel gösteriliyor. Aslında batılı savunuyorum diye savunmuyor birçokları. Küfrü inadi sahibi değilse eğer. Savunduğu şeyin doğru olduğunu zannediyor. Ama sadece zannediyor. Onun için bu büyük bir problemdir. Ve bu problem insanın içinde başlar. İnsan zihni olarak, tasavvur olarak tepe takla olursa, alt üst olursa, hakkı batıl, batılı hak görmeye başlar. Gerçeği yalan, yalanı gerçek görmeye başlar. İşte bu da çevre, kültür, eğitim, aile ile insanın kazandığı birikim sonucu olur. Ve bu durumda hayat tasavvuru ortaya çıkar. Bütün bu saydığım şeyler insanın hayat tasavvurunu belirler. Ve hayat tasavvuru tersine dönmüş bir insan artık hiçbir şeyi olduğu gibi, hiçbir şeyi doğru biçimde göremez. Ahirete yok muamelesi yaparken dünyaya ebedi muamelesi yapar. Allah'a vereceği değeri yaratılmışlara verir. Ruhunu ihmal ederken, açlıktan öldürürken bedenini besler. İşte bu insanın tasavvurunun altüst olmuşluk halidir ki Kur'an bu tip bir insanı anlamaya çalışırken bize ona amelleri süslü göründü, gösterildi diyor. Böyle bir psikolojik tahlil yapıyor. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ Sonuçta onlar Rablerine döneceklerdir. Ne olur ki? İnsan yaptığı her hatayı güzel görse, neyi değiştirir ki? Bu yaptığı hatanın hata olmasını değiştirmez. Batılın batıllığını değiştirmez. Neden? Çünkü sonunda Rabbine dönecek. Her şeyin yerli yerince değerlendirildiği Rabbine. Rabbine döndüğünde Allah eşyayı gerçek yerinde gösterecek ona. Yanıldığını anlayacak. Onun için sonuçta onlar Rabbine döneceklerdir diyor. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte o zaman yaptıkları kendilerine bir bir haber verilecek. Aslında yaptıkları ve yaptıklarının gerçek değeri haber verilecek. Kötü veya iyi oldu. Kendisinin iyi deyip de yaptıkları Allah tarafından kötü olduğu haber verilecek. Kendisinin hoşlanmadığı için yapmadıkları ama yapması durumunda ebedi saadete kavuşacağı şeylerin gerçeği gösterilecek. Tabii pişman olunacak bir diyarda. Ve aksemu billahi cehde eymanihim le in caethum ayetun le yu'minunne biha. Şimdi kendilerine bir mucize gösterilmesi halinde bu vahye iman edeceklerine dair son derece kararlı yeminler ediyorlar. Bu tip insanlar hakikate yaşadıkları ve her anı mucize olan ama sık gördükleri için onun Allah'ın bir mucizesi olduğunu anlamadıkları hayatı bir tarafa bırakırlar da Allah'tan olağanüstü şeyler beklerler. Özel muamele. Bu biraz da şudur. Peygamberliği özelleştirmeye çalışırlar. Hakikati özelleştirmeye çalışırlar. Ve nübüvvetin sırf kendilerine, kendilerini ikna etmek için sırf kendilerine çalışmasını isterler. Böyle bir şeye hakları yoktur aslında. Çünkü bir insan hakka gönlünü açarsa eğer, açtığı gönlü zaten bir mucizedir. Kendisi zaten bir mucizedir. Gelen ayetlerin her biri zaten bir mucizedir. Dikkatinizi çekerim. Ne diyordu? Ayet-i kerimede ayetun. Mucize diye çevirdiğim kelime bu. Ayetun. Hem ayet, hem mucize, hem işaret, hem mesaj anlamına gelir. Yani Allah'tan mucize isteyenlere en büyük mucize vahiydir. Kur'an'dır. Bununla yetinmeyen, bu mucizenin gönlüne girmediği bir insan hangi mucizeyle ikna olabilir ki demek istiyor. Ve yemin ederler diyor. Eğer bir mucize gösterilseydi vahye iman ederdik derler. Cevap veriyor Kur'an. Kul innemel ayatu indallah. De ki tüm mucizeler Allah katındadır. Bununla şu söyleniyor. Yani Resulullah'a mucize verilmediği söylenmiyor. Ama peygamberin kendi arzusuyla mucize gösteremeyeceği söyleniyor. Yani peygamber her istediği zaman her istediğine mucize getiremez. Zaten mucize peygamberi de aciz bırakan bir şeydir. Mucizenin anlamı budur. İnsanı aciz bırakan şey demektir. Mucizeler elbette ki olağanüstü şeylerdir. Vahiy de olağanüstüdür. Fakat tabiat üstü değildirler. Olağanüstü olmak başka, tabiat üstü olmak başka. Yine mucizelerde de Allah tabiatı kullanır. Tabiatın yasalarını başka yasalarla değiştirerek mucize gönderir. Ve en ince, en derin anlamıyla mucize yine tabii bir hadisedir. Ama derin anlamıyla. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın yaratma konusunda koyduğu ilkeler çerçevesinde gelişir her mucize. Allah'ın sünneti değişmez. Allah'ın sünnetine aykırı bir şey de olmaz. Ama bu noktada müşrikler mucize isterken, Mekkeli tüccarlar Resulullah'tan mucize isterken bir yandan da şunu söylemiş oluyorlar. Biz bu vahyi Allah'tan kabul etmiyoruz. Allah'tan geldiğine inanmıyoruz. Zımnen bunu söylemiş oluyorlar. Bu vahyin Allah'tan geldiğine inansalar ekstradan böyle bir mucize istemeye zaten gerek yok. Onun için onların bu talebini Allah bu şekilde değerlendiriyor ve küfürde bir direniş olarak sunuluyor. وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ Ve farkında değil misiniz ki onlara bir mucize gelmiş olsaydı dahi yine de inanmazlardı. Açıkça söylüyor Kur'an. Eğer onlara diyor, bir mucize gelmiş olsaydı dahi inanmazlardı. Çünkü daha önce böylesi olaylar yaşandı yeryüzünde. Önceki peygamberlerden mucize isteyen kavimleri mucize gelince ne dediler? Büyücü dediler. Yine inanmazlardı. Çünkü problem, onlar problemi kendi dışlarında zannediyorlardı. Ama problem içlerindeydi. İnanmamakta ısrarlıydılar. Gelen mucizeyi de inkar ettiler. Bu kez ne oldu? Ve kudiyel emr. Fatura kesildi diyor Kur'an. İş bitirildi. Geri dönüşü olmayan bir yoldur mucize. Mucize gönderildikten sonra eğer mucize isteyenler iman etmezlerse hemen arkasından azap gelir, gazap gelir. Onun için Resulullah müşriklerin mucize taleplerine karşı hep karşı durdu. Çünkü biliyordu ki eğer iman etmemekte direnirlerse ki direneceklerdi, bu sefer iş bitirilmiş olacaktı. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ Biz de onların gönüllerini ve gözlerini çeviriverdik. Nasıl bir çevirme? Yani artık gözleri görüyor olduğu halde yürekleri görmez oldu. Hakikate karşı gözlerini kapattılar. Ve tabii kalplerini de. Kalplerini çevirince artık hakkı duymaz oldular. Hakka yönelmez oldular. Bu bir mühürlenme hali. Bir başka yerde tabba'allahu ala kulubihim buyurulur. Allah onların kalplerine mühür bastı. Bu döndürme. Eğer yüreği dönerse gerçekten güzeli çirkin görmeye, çirkini güzel görmeye başlar. Tıpkı Ebu Cehil ile Ebu Bekir arasındaki görüş farkı gibi. Ebu Cehil geliyordu, diyordu ki ey Muhammed, yeryüzünde senin kadar çirkin bir adam görmedim. Bir felaketsin. Ebu Bekir geliyordu hemen aynı gün. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne kadar güzelsin. Bu bir bakış meselesi. Nerenizle baktığınız, nerenizle gördüğünüz meselesi. Yürek başkentinde şeytanın iktidar olduğu bir insan şeytanın gör dediği yerden bakar. Yürek başkentinde imanın iktidar olduğu bir insan Allah'ın gör dediği yerden bakar. Allah'ın gör dediği yerden bakınca güzel gözükenler şeytanın gör dediği yerden bakınca kötü görünürler. Allah'ın gör dediği yerden bakınca hakikat olan şeyler şeytanın gör dediği yerden bakınca batıl gibi. Saçma gibi gözükür. Sihir gibi gözükür. Boş şey gibi gözükür. Gülünç gibi gözükür bazılarına. Onun için gördüğünüzü değil, bakışınızı kontrol edin. Ve bakışınızı düzeltmeden baktığınızı düzeltmeye kalkmayın. Bakışı yamuk olanın baktığı hep yamuk olur. Çünkü hiçbir şeyi doğru görmesi mümkün değildir. Bakışı yamuk olanın. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةً Ne demişti ayetin başında? Biz de onların gönüllerini ve gözlerini çeviriverdik. Tıpkı ilk başta ona inanmadıkları konumda olduğu gibi. Yani ayetler gelmezken, vahiy ile muhatap olmazken, cahilken, Allah onlarla konuşmazken ne kadar sapıklık içerisine düşmüşlerse Allah onlarla konuşmaya başlayınca, peygamber gönderdikten sonra, vahiy gönderdikten sonra da ilk sapıklıkları gibi hala kör, sağır ve kalpsiz olarak duruyorlar. İşte o ilk gibi evvele merratin ifadesi o ilk sapıklığa dikkat çekiyor. Ve bir şey değişmedi diyor. Çok şey değişti ama bakışı değişmeyince o değişen şeyler onda hiçbir şeyi değiştirmedi. Yeryüzüne güneşin doğması sizin dünyayı kendinize zindan etmemeniz için yeterli değil. Gözünüzü de açmanız lazım. Eğer güneş doğmuş, Fakat siz gözünüzü kapatmakta ısrar ediyorsanız, yeryüzü sizin için hala karanlıktır. Hala gecedir. Onun için insan iradesi gözü açmak için kullanıldığında, Allah iradesi o göze ışığı yani hidayeti ulaştırır. İşte hidayetin şartı insan iradesinin gözünü açmasına bağlıdır. Ve bitiyor ayet. وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Ve biz onları küstahça taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın bir biçimde bırakırız. Sapmak isteyen saptırılır. Doğru yola gelmek isteyen hidayete ulaştırılır. Bu bir sebep-sonuç ilişkisidir. Ve burada söylenen de odur. وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Ve biz onları küstahça taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın bir biçimde bırakırız derken Allah, onlar gözlerini açmamakta direnirler, biz de kendilerine varlıklarını, hayatlarını zindan ederiz. Bu sebep-sonuç yasasına dikkat çekiyor. Bu bir yasadır. Psikolojinin yasası budur. Siz gönlünüzü açarsınız, hidayet açtığınız kapıdan girer. Siz gözünüzü açarsınız, ışık gözünüze çarpar ve görme olayı başlar. Siz kulağınızı açarsınız, ses kulak zarınıza ulaşır, işitme olayı başlar. Eğer kulağınızı tıkamışsanız, sesi yok sayamazsınız. Sesin bundan herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sesin sahibine bir şey diyemezsiniz. Siz kendinize deyin. Kulağınızı açmadınız. Ve dolayısıyla summun, bukmun, umyun fehum la yercun. Sağır gibi, dilsiz gibi, kör gibi davrandınız ve dönemezsiniz artık. Dönüş imkanını kendi ellerinizle yok ettiniz. Onun için insan psikolojisinin yasasına dikkat çekiyor. Yasa bu. Allah'a atıfla ifade buyurulan, yani Allah hidayete sevk etti, Allah onları dalalet içinde bıraktı gibi tüm ibareler, ifadeler hep bu yasa çerçevesinde anlaşıldığı zaman doğru anlaşılmış olur. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Eğer biz onlara melekleri indirmiş olsaydık, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Bununla da yetinmeyip, ölüler onlarla konuşmuş olsalardı, yine bununla da yetinmeyip, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا Ve gerçeği ispat edecek her şeyi onların önünde toplamış olsaydık, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Ne kadar açık, net ve dehşet bir hakikat. Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. İbaresinin ne anlama geldiğini biraz önce açıklamıştım. Allah ne zaman diler sorusu burada gündeme giriyor. Allah ne yapınca diler? Bu soru çok önemli. İnsan doğru yolu dilediği zaman Allah diler. Vermek dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Sözü en muhteşem bir biçimde bu gerçeği hakikat hatırlatıyor. Vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Onun için istemeyi verdi ki istesinler diye. İstesinler de vereyim diye. Dilemeyi verdi. Nedir dilemek? İrade. iradeyi verdi ki kullansınlar iradelerini. Onların iradelerini kullanmalarının bir karşılığı olarak ben de vereyim hidayeti. Onun için insan Allah'tan aldığı iradeyi yok sayamaz. Ve Allah'tan kendisine bahşettiği iradeyi yok saymasını bekleyemez, isteyemez. Hem iradeli bir varlık olacaksınız, insan olacaksınız, hem de ya Rabbi beni iradesiz kabul et diyeceksiniz. Hayır. O insan özgürlüğüne, insan iradesine en çok hürmet edendir. İnsanın irade özgürlüğüne en çok hürmet eden Allah'tır diyebilirim. Verdiği iradeyi yok saymaz. Ve insan yok saymasını da isteyemez. Bana irade verdin ama beni mazur gör derseniz eğer, siz kendi iradenize kendiniz hakaret ediyorsunuz demektir. Ve tabii görmek istemeyenin görmeyeceği, duymak istemeyen kimsenin duymayacağı gibi Allah'ın koyduğu psikolojik bir yasaya delalet etmektedir bu ayet yine. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Fakat onların çoğu bunu bilmemektedirler. Neyi bilmemektedirler? Allah'ın kendilerine verdiği iradeyi kullanmadıkları için, Allah'ın kapısını tıklatmadıkları için o kapının açılmadığını bilmezden gelmektedirler. Onun için de sonuçta yine faturayı Allah'a çıkarmaya kalkışırlar utanmadan. Burada kafaları çalışmamakta diyor ayet. İnkarlarının kaynağındaki yatan sebebi anlayamamaktadırlar. Çünkü akıl kendini güven içinde hissetmediği zaman çalışmaz. Zaten problemleri de burada. İnsandan Allah niçin iman etmeyi ister? İnsanın kendisine imanından Allah'ın çıkarı nedir? Hiçbir çıkarı yoktur. Bunu tersiyle düşünelim. Herkes Allah'a imanı inkar etse Allah'ın kaybı nedir? Hiçbir kaybı yoktur. O halde imandan mutlaka bir çıkar olması lazım. Çünkü çıkarsız bir şeyi emretmez Allah. Kimin çıkarı var? Faydasız bir şeyi Allah emretmez. İnsanın çıkarı var. İman eden insanın çıkarı var. Şu halde bir soru daha sormamız gerekiyor. İnsanın iman etmekle çıkarı nedir? Bu sorunun bir numaralı cevabı, birkaç numaralı cevabı olabilir alt alta. Ama birinci cevabı, iman akla güven verir. Akıl kendisini güven içinde hissetmedikçe doğru çalışmaz. Onun için insanlar korkulu zamanlarında salim düşünemez. Olağanüstü bir korku duyduklarında selim akıllı hareket edemezler. Çünkü akıl kendisini güven içinde hissetmiyor. Onun için de çalışmaz. Bu aklın yasasıdır. Zaten deminden beri yasalara dikkat çekiyor. Psikolojinin yasasına. Allah'ın hidayet yasasına. İnsanın ruh yasasına ve aklın çalışma yasasına dikkat çekiyor. Onun için de وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Onların çoğu Bunu görmezden geliyorlar. Bilmezden geliyorlar. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ Ve böylece biz insanların ve görünmez varlıkların, burada geçen el-cin sözcüğünü görünmez varlıklar diye çevirdim. Bu bir kavram değil. Kavramlaştırmadan eğer anlamaya çalışırsak, o zaman Kur'an'ın asıl maksadını anlamış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü cin kelimesi cenene kökünden gelir. Sık sık ifade ettiğim gibi cenin anne karnındaki çocuğa denir. Can görünmediği için. Cenin de görünmez. Onun için can görünmediği için insanı ayakta tutan ana enerji ama görünmez. Mecnun, aklı örtülmüş, aklı görünmeyen kimseye denir. Mecnun diye deli. Cennet o kadar sık ağaçlıklıdır ki yapraklardan, yeşillikten yeri görünmediği için cennet denmiş. Onun için hepsi de aynı kökten gelirler. Gizlenmiş, görünmez, fark edilmez anlamına. Burada da el-cin sözcüğü görünmeyen tüm varlıklara teşmil edilebilir. Yeniden meallendireyim. Ve böylece biz insanların ve görünmez varlıkların şeytanlaşanlarını, buradaki el-cinden kasıt görünmez varlıkların iyileri değil, şerlileri, kötüleri. Ben şeytanlaşanları dedim. Şeyatînel insi vel cin. İnsan ve cin şeytanları diyor. Aslında şeytanlaşan insanlar diye çevirmek sanırım doğru bir çeviri olsa gerek. Evet, şeytanlaşanlarını devam ediyoruz. Her peygambere düşman kıldık. Aslında bu surenin Mekke'nin son dönemine doğru, sonlarında nazil olduğunu düşünün. Mekke döneminin sonlarında. Resulullah gerçekten de tüm imkanını bitirmiş. Artık yapılacak hiçbir şey yok. Mekke umut vermiyor. Mekke'de davete gelecekler gelmiş ve geriye kalanlar şehrin curufu. Artık kapanmış. Ve bunu anlamaya çalışıyor. Rabbimiz elçisine yardım ediyor. Ve Allah bizzat anlatıyor. Neden bu hale geldiler? Şu anda vahyin birinci muhatabına artık anlata anlata gerçekten de son sınırına kadar sabrını zorlayan peygamber karşısındaki insanların hakikat karşısında bu kadar direnmelerini garip karşılayınca ayet Resulullah'a senin için değil sadece bu diyor. Yani bu nübüvvet müessesesinin bir sünneti. Hakka davet eden tüm peygamberlere karşı insan ve cin şeytanları, şeytanlaşan her kötü güç düşman oldu diyor. Tabii bu vahyin ilk muhatabıyla mı sınırlı? Hayır. Aynı zamanda risalet mesajını kıyamete kadar insanlığa taşımakla görevli olan her mümin de bu ayetlerin muhatabı. Risalet mesajını taşımaya kalkın, karşınızda bu tarihi değişmez sünnetullahın gerçekleştiğini görür ve hemen karşınızda şeytanlaşan insanları buluverirsiniz. Dikiliverirler mesajınızın karşısına. Çünkü bu işin yasası bu. Peygamber'e de Rabbimiz yasasını aktarıyor. Diyor ki senin başına gelen bir şey değildir. Tüm peygamberler ve onları takip eden tüm risalet davetçileri bu şeytanlaşan insanların düşmanlığına muhatap olmuşlardır. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Onlar aldatmak amacıyla birbirlerine yaldızlı ve parlak sözler üzerine kurulmuş yarı hakikatleri, teorileri telkin ediyorlar. Ayetin muhteşem ifadesine bakınız değerli Kur'an dostları. Onlar sırf aldatmak amacıyla diyor, birbirlerine yaldızlı ve parlak teorileri söylüyorlar ki ikna edebilsinler. Evet, biraz önceki o insan ve cin şeytanından bahseden yere bir atıf yapmak istiyorum. İnsanın içindeki, insanı kötülüğe sürükleyen negatif kutbu, içgüdüleri, ayartıcı özbenliği, tırnak içinde nefsi aynen şeytanın görevini yapıyor ve çoğu zaman aldatmak için yine sahibine parlak, yaldızlı bir takım düşünceler, bir takım teoriler fısıldıyor, üflüyor. Burada yuhi diyor, vahiy kökünden gelir. Vahiy ediyor. Bu karşı vahiy demektir. Allah hakikati vahyeder, şeytanlar ve onların yoldaşları ise batılı vahyeder. Allah saadeti vahyeder, şeytanlar ve onların yoldaşları ise felaketi, zulmeti, şekaveti, ahlaksızlığı vahyeder. Burada adeta iki vahiy arasındaki farka dikkat çekiyor ve bize şunu söylüyor ayet. Onların parlak, yaldızlı teorilerine uyarsanız eğer, siz hakikatten yüz çevirmiş olursunuz. Çünkü hakikat çıplaktır. Hakikat o kadar ilginç değildir. Çünkü hakikat yeni değildir. Hakikat dünyanın en eskimez değeridir. Ben size yepyeni şeyler, hiç kimsenin duymadığı şeyler getiriyorum diyen biri, yaldızlı bir teori getirebilir ama hakikati getiremez. Çünkü hakikati taşıyan hiçbir nebi, ben yeryüzüne söylenmemiş bir sözle geliyorum dememiştir. Daima ben, benden öncekileri tasdik etmek için. Ben size benden önce insanlığa Allah'ın bildirdiği gerçekleri hatırlatmaya geliyorum demiştir. Unutmayınız. Onun için peygamberler türedi ve nevzuhur değil, bir hatırlatıcıdır. Nezirdir, uyarıcıdır. Hatırlatıcıdır. Unuttuklarını hatırlatır. Onun için vahyin bir ismi de zikirdir. Hatırlama. Hatırlatma amaçlı olduğu için zikirdir. Niçin? Aslında insana kendi özünü hatırlatıyor. Yeni bir şey getirmiyor. Ve insanı bir başka şeye de davet etmiyor. Kendine gel diyor. O kadar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا Ama eğer Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazlardı. Yine burada silsile halinde gelen yasalara, ilahi kanunlardan birine atıf var. Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazlardı. Parantez içinde biz ne anlıyoruz? Ama Rabbin bunu dilemedi. Dileseydi onlar böyle yapamazlardı. Yani parlak bir takım teoriler ileri sürerek insanları arkasına dökemezler. Yalanlarına bu kadar müşteri bulamazlardı Rabbin dileseydi. Ama Rabbim onu dilemedi. Neyi diledi? İradeyi diledi. Seçmemizi diledi. İnsana iradeyi verdi ve iki yolun ağzına bıraktı. İmmâ şâkiran ve immâ kefûrâ. İster şükredersin, ister küfredersin. Tercihini sen yap. İşte bunu diledi Rabbimiz. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Şeytani teori ve ideolojiler hep olacak. Yeryüzünün hiçbir tarihinde şeytanlar ve şeytanca ideolojiler, şeytanca düşünceler, şeytanca sistemler eksik olmayacak. Onun için de bir mümin böyle bir dünya hayalleyemez. Yani dikensiz gül bahçesi olmayacak. O halde Allah'ımızın bunu bize hatırlatmasından maksadı ne olabilir diye düşünmek de bize düşmüyor mu? Maksadı şudur. Ey insan, vazifeni yap. İmanının sana yüklediği sorumluluğu üstlen ve görevini yerine getir. Yeryüzünden tüm dikenleri temizlemek gibi bir görevin yok. Sen gül olmaya çalış. Onun için burada hatırlatılan hakikat, Rabbimiz dileseydi bu olmazdı. Ama öyle dilemedi, yasasıdır. Fezerhum ve ma yefterun. O halde onlardan da, uyduruk teorilerinden de uzak dur. Ben yefterun sözcüğünü uyduruk teoriler biçiminde çevirdim ki bugün gerçekten de birçok insanı saptıran ideolojiler hep bu uyduruk teorilerin üzerine kurulmuş. Bakınız, insanlığı nasıl taştan taşa çalıyorlar o ideologlar ve koydukları ideolojiler. Freud'u düşünün, Darwin'i düşünün, Nietzsche'yi düşünün ve diğerlerini düşünün. Marx'ı düşünün. Bir ideoloji ortaya attı. Uyduruk bir ideoloji. Ama bu ideoloji uğruna insanlar birbirlerinin kanını döktüler. Canını yaktılar. 30 milyon insanın hayatına kıydı Stalin kendi iktidarı döneminde. Bir uyduruk ideoloji uğruna. Ve sonuç, sonuç hüsran. Şimdi vazgeçiyoruz dediler. Heykelleri bile kalmadı. Ya ölen insanlar, ya acı çeken insanlar, ya haksız yere katledilen çocuklar ne olacak? Ya ağlayan analar, milyonlarca şimdi toprak olup gitmiş o anaların çektiği acılar ne olacak? Bu kadar basit mi? Bir yalanın ardına milyonları dökmek ve milyonlarca cana kıymak, kıyılmasına sebep olmak bu kadar basit mi? Onun için işte burada aslında biz eriyip giden ve kendisine yapışan insanların da akıbetini mahveden, geleceğini yok eden bu insanlık düşmanı tüm ideolojilerin akıbetini görüyoruz burada. Ve diyor ki Kur'an, فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ O halde onları da boş ver. Onların uydurup ortaya koyduğu teorileri, ideolojileri de boş ver. At bir tarafa bırak. وَلِتَسْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Zaten onların bundan amacı, devamı, yukarıdaki ayet devam ediyor. Zaten onların bu teorileri, bu ideolojileri ortaya sürmekten amacı, ahirete inanmayanların gönüllerini o yaldızlı teorilere çekmektir. Üstelik çok dikkat çekici bir açıklamayla geliyor. La yu'minune bil ahira. Ahirete inanmayanların gönüllerini çelerler diyor. Demek ki ahiret inancı İnsanda bu sapık ideolojilere, bu parlak, bu geriden bakınca yaldızlı görünen bu düşünce sistemlerine karşı insanı koruyan bir kalkan, bir zırh oluyor ahiret inancı. Niçin mi? Çok basit. Marx hangi temel tez üzerine kurdu ideolojisini? Ahiretsiz bir yaşam, bir hayat üzerine kurdu. Dünya cenneti vaat etti. Ve proletaryanın, işçi sınıfının hakim olduğu bir düş ülke, bir ütopya, bir hayal ülke kurdu. Ve insanları buna davet etti. O zaman insanlar mutlu olacaklardı. Böyle bir düşünce, ahireti yok sayan bir düşünceydi. Çünkü yeryüzünde cennet kurmaya çalışıyor. Ütopya. Onun karşısında kapitalizm de aynısını yapmadı mı? Keynes'in teorisi Marx'ın tam zıttına, yeryüzünde yine farklı bir yöntemle cennet kurmak değil, daha çok üretmek, daha çok tüketmek ve bu şekilde insanların hayat standardını yükseltmek. Bunun karşılığında neye mal oluyor? Neye mal olursa olsun. Başkalarının alın terini tüketmişsiniz. Başkalarının hakkını tüketmişsiniz. Sizin saadetiniz başkalarının felaketi üzerine kurulmuş. Ne kıymeti var değil mi? Siz hayat standardınız çok yüksek bir biçimde yaşayacaksınız diye yeryüzünde yetersiz beslenmeden ve açlıktan yılda 100 milyon çocuk ölse ne olur ki? İşte mantık. Ahireti olmayan bir mantık. Ahirete iman eden bir insan bu tuzağa düşer mi? Hemen fark eder. Liberalizm de aynı. Her şey serbest dolaşsın. Bir yönüyle güzel. Zaten bu ideolojiler bir yönüyle doğruyu temsil ediyor. Ama bir yönüyle de batılı temsil ettiği için, hakikatin tamamını göremedikleri, hakikati parçaladıkları için insanı felakete sürüklüyorlar. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Ki berikiler ondan hoşlansınlar ve ulaşmak için çabaladıkları kötü sonuca ulaşabilsinler. İktiraf, yaranın kavlayan kabuğu anlamına geliyor Arap dilinde. Ragıp müfredatında böyle naklediyor. Ağacın soyulan kabuğuna bu isim verilir diyor. Adeta burada söylenen şey, İnsan bir curuf gibi dökülecekse dökülsün. İnsanın iyisini kötüsünden böyle ayırıyoruz demeye getiriyor Cenab-ı Hak burada. Efe gayrallahi ibtagi hakemen ve huvellezî enzele ileykumul kitâbe mufassala. De ki, hakikati açık ve net bir biçimde ortaya koyan bu ilahi kelamı size gönderen o iken, İyi ve kötüyü belirlemede, tırnak içinde böyle bir açıklama yapmalıyım. İyi ve kötüyü belirlemede ondan başka bir hakem mi arayacağım? Yukarıdan itibaren söylenenlerin getirdiği ana fikir bu aslında. Zemahşeri mufassalı iyi ve kötüden ayıran şey olarak nakletmiş. Böyle anlamış. Mufassala diyor ya, bu kitabın vasfı, iyiyi kötüden ayıran. Dolayısıyla biz bu ayeti şöyle anlayabiliriz. İyi ve kötüyü ortaya koyan bu vahiy elimizde dururken, şimdi kalkıp da iyi ve kötüye yeni ölçüler mi arayacağım, yeni hakemler mi arayacağım? Bu ne demektir? Bu Allah'ı bırakıp, iyi ve kötüyü Allah'ın belirleme hakkını inkar edip, Allah'ın, Allah'a ait olan, yalnız Allah'a ait olan bir yetkiyi gasp etmek. İster siz kullanın, ister bir başkasına verin. Kime verirseniz ona Allah'a ortak koşmuş olursunuz o kimse. Çünkü iyi ve kötüyü belirleme yetkisi sadece Allah'a ait. Bu yetkiyi Allah'tan gasp etmeye kalkan, bu yetkiyi verdiği kimseyi Allah'a ortak koşmuş olur. Burada ahlaki ölçü koymanın, ahlaki standart getirmenin bir tek Allah'a has olduğu söyleniyor. Açık bir biçimde, net bir biçimde. Suç ve ceza demiyorum. İyi ve kötü. Çünkü suç dediğim zaman o yönetmekle ilgili oluyor. Siyasetle ilgili oluyor. O ayrı bir şey. Ama iyi ve kötü, bizatihi özü itibarıyla iyi ve kötüyü belirleme yetkisi Allah'a ait bir yetkidir. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ Dahası kendilerine önceden vahiy emanet ettiklerimiz bilirler ki, bu Kur'an da Rabbin tarafından indirilmiş olan bir hakikattir. İlahi mesajın özelliklerini bilen samimi ehli kitabın itiraf edeceği gibi diyor bu. Kendilerine daha önceden vahiy emanet ettiklerimiz. İlahi mesaj daha önceden muhatap olanlar, yani ehli kitabın samimi olanları, bunu itiraf ediyorlardı. Bu bir vahiydir diyorlardı. Bu Allah'tan gelmiştir diyorlardı. Onların iyileri onun için bu vahye teslim olmakta tereddüt etmediler. Abdullah bin Selam gibi, Muhayrık gibi Uhud Savaşı'nda gelip de Resulullah'a tüm servetini bunları Allah yolunda kullanman için sana emanet ediyorum deyip savaşa giren o Yahudi alimi gibi. İtiraf ediyorlardı. Bazıları da itiraf ediyorlar ama yine de inkar ediyorlardı. Biliyorlar, bu kitabın hakikat olduğunu biliyorlar. Bilmelerine rağmen yine de bile bile inkar ediyorlardı. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Öyleyse sakın kuşku duyanlardan olmayın. Olma ama olmayın. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Zira Rabbinin vaadi sadakat ve adaletle yerini bulmuştur. Herkes için bu hitap geçerli. Hepimiz için. Yani nedir Rabbimizin vaadi? لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ Onun vaatlerini engelleyecek hiçbir güç yoktur. Buradaki ben kelimeyi vaat olarak çevirdim. Kitab-ı Mukaddes'te peygamberimizin geleceği ile ilgili ima ve işaret edilen tüm Kitab-ı Mukaddes ayetleri işte bu vaade işaret ediyor. Bence burada ifade edilen vaat daha önceden Resulullah'ın geleceğini haber veren vahiyler idi. Devam ediyoruz. Ve huve semi'ul alim ve odur her şeyi işiten. Her şeyi bilen. Ve in tuti ekthera men fil ardı yudilluke an sebilillah. İmdi. Eğer yeryüzünde yaşayan kalabalıkların ardına düşersen, Allah yolundan saptırırlar. Değerli dostlar dikkat. Kur'an dostları, bu peygambere hitap ediyor birinci olarak. Eğer diyor yeryüzündeki kalabalıkların ardına düşersen, seni Allah yolundan saptırırlar. Burada söylenen hakikat yeryüzünün en eski hakikati. Sayıların sultasına teslim olma diyor. Kalitatif düşün, kantitatif düşünme. Kelle sayısıyla hesaba kalkışma diyor. Hatırlayın Bakara suresinin 244. 249. ve 252. ayetleri arasında anlatılan Talut kıssasını. Kem min fi'etin kalîletin galebet fi'eten kesîraten bi'iznillah diye bitiyordu kıssa. Nice az ama imanlı, inançlı, yetişkin ve kararlı topluluk var ki çok büyük kitleleri, kalabalıkları yenmiştir, onlara galip gelmiştir. Bu böyledir. Burada söylenen iki ayrım çok önemli. Kur'an'ın iki ayrımı var, temel iki ayrımı. Ekferun nas ulul elbab. Ekferun nas insanların çoğu, yığınlar, kalabalıklar, kitleler demek. Kalabalıklar öyle. Kitleler öyle. Arkasına takılırsanız varacağı yer belli. Ama ulul elbab, akıl sahipleri. Düşünen öz akıl sahipleri. Onlar hiçbir zaman yeryüzünün çoğunluğunu oluşturmadılar. Bu işin yasası da bu diyor. Hakikatin yeryüzündeki yasası bu. Devam ediyoruz. İn yettebiûne illezzan. Yine kalabalıkların tarih boyunca devam eden bir özelliğini dile getiriyor Kur'an. Onlar yalnızca hurafenin peşinden giderler. Ben zannı hurafe diye çevirdim. Burada tam da hurafeye tekabül ediyor çünkü. Kalabalıklar, kitleler, yığınlar, bilinçsiz kalabalıklar hurafenin peşinden giderler. Ve inhum, gelecek cümle daha da ilginç. Ve inhum illa yahrusun. Ve onlar sadece kitle psikolojisiyle hareket ederler. Ben yahrusun kelimesini kitle psikolojisiyle hareket edenler biçiminde çevirmeyi uygun buldum. Çünkü hırs nedir? Haris, bilinç dışı, güdülerle hareket eden insan demektir. İç güdüleriyle, bilinciyle, aklıyla, Allah'ın kendisine verdiği düşünme melekesiyle değil, uydum kalabalığa diyerek hareket eden insanlardır. Onun için hırs budur. Bilinç dışı hareket etmek, kalabalığa uymak, güdülerle hareket etmek, insanlığın ayartıcı özbenliğinin ayartmasının peşine düşmesi. Dolayısıyla kitle psikolojisiyle hareket etmeye tekabül ediyor. Yığınlar neredeyse siz de oradasınız. Kalabalık neredeyse siz de oradaysanız eğer, sizin nerede olduğunuzu belirleyen hakikat değil, kelle sayısıdır. Hakikatin ölçüsü hiçbir zaman rakamlar olmamıştır. İşte ben buna sayıların sultası diyorum. Rakamların hakimiyeti ayrı, hakikatin hakimiyeti ise daha bir ayrıdır. Hakikatin gücüne güvenen rakamlara bel bağlamaz. İnne rabbeke huve a'lemu. Men yadillu an sabilihi ve huve alemu bil muhtedin. Hiç kuşkusuz senin Rabbin kimin kendi yolundan saptığını, kimin de doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Fekulu mimma zukirasmullahi aleyh. Ayet, bu ayet farklı bir konuya getirdi sözü. Ama aslında yukarıyla çok bağlantılı. Ayeti bitireyim, bağlantısına değineceğim. O halde üzerine Allah'ın adının anıldığı şeylerden yiyin. Bir hitabı anlamak için, onun ne dediğini anlamak için neye karşı olduğunu anlamak lazım. Bu ayetin neye karşı olduğunu anlamadan ne dediğini anlayamayız. Neye karşı? Karşısında kendi kendine bir şeylere yasak koyan insanlar var. Allah'ın iyi ve kötüyü belirleme yetkisini gasp etmiş, şu iyi şu kötü diye kendisi iyi ve kötü koyuyor. Dolayısıyla yasaklar koymuş. Ekstra yasaklar, fazladan yasaklar. Şunlar, şunlar, şunlar yenmez diyor. Niçin? Yukarıdan anlıyoruz niçin olduğunu. Kalabalıklara uymak için. Herkes öyle yapıyor da onun için. Cevabı bu. Herkes yapıyor. Onun için yukarıyla çok doğrudan bağlantılı bir pasaj. Bu yeni pasaj. O halde üzerine Allah'ın adının aldığı şeylerden yiyin. İn kuntum bi ayatihi mu'minin. Tabii ki onun ayetlerine içten inanıyorsanız. Dine zam yapmaya ayete inanmamak biçiminde bakıyor Kur'an. Ek yasaklar koymaya onun ayetine inanmamak biçiminde bakıyor. Onun içinde diyor ki, onun ayetlerine yürekten inanıyorsanız, bazı şeylere yasaklar koymayın, Allah'ın adının anıldığı şeyleri yiyin diyor. Hurafeye dayalı yasaklar bunlar tabii. Nietzsche'nin tek cevabı, biraz önce de söylediğim gibi, herkes öyle yaptığı için. Hemen Asr-ı Saadet'ten bir örnek hatırlıyorum. Resulullah'a İslam'ını ilan etmek için gelmiş bir kabile vardı 9. yılda. Bu kabile giderken Hazreti Peygamber onlara şöyle ilginç bir şart koştu. Yürek yemezseniz imanınız olmaz. Yürek yemekle imanın ne alakası var diyeceksiniz. Hayır. Öğreniyoruz ki araştırdığımızda bu kabile kesilen helal hayvanların kalplerini, yüreklerini yemeyi haram bilirlermiş. Peygamberimiz, yani sevgili dostlar, bu sözün altındaki o müthiş şeyi algılamak lazım. Yani sözün ağırlığını lütfen üstümüzde hissedelim. Yürek yemezseniz imanınız olmaz derken, yüreği yiyin de Müslüman olun demek değil bu. Allah'ın sınırına tecavüz ettiniz demek. Siz Allah'ın helal kıldığı bir şeyi yasaklıyorsunuz. Yoksa bir insan hiç yürek yemeyebilir. Sevmez yemez. Hiçbir problem yok. Ama burada söylenen o değil. Onun olmadığını zaten biraz sonra ayetlerden anlayacağız. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَتْتُرِرْتُمْ اِلَيْهِ Kaldı ki Allah mecburi durumlar dışında yasakladığı şeyleri size ayrıntılı olarak açıkladığı halde onun adının üzerlerine anıldığı şeyleri niçin yemiyorsunuz? Buradan anlıyoruz ki Allah'ın yasakladığı şeyler açıklanmıştır. Ve yine buradan şunu anlıyoruz. Bir şey yasaklanacak olursa açıklanır. Onun için İslam şeriatında esas olan serbestliktir. Mübahlıktır. Bir şeyin helalliğine delil aranmaz. Hakkında hüküm yoksa helal sayılır. Haramlığına delil aranır. Haramlığına delil varsa tamam. Onun için el asl fil eşya ibahatun. Eşyada asl olan mübahlıktır. İlkesi bu dinin temel ilkelerinden biridir. Burada bir ibare var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Size ayrıntılı olarak açıkladığı halde diyor yasaklanan şeyleri. Nerede açıklanmış olabilir bu şeyler? Söyleyeyim. Nahl suresinin 114-116. ayetinde açıklanmış olsa gerek. En'am ve Nahl eş zamanlı, yaklaşık eş zamanlı olarak indirildiler. Ama en azından bu ayetler Nahl suresinin ilgili ayetlerinden sonra indirilmiş olsa gerek. Ve inne kesiran leyudillune bi ehvaihim bi gayri ilm. Fakat bu tür konularda birçok kimse gerçek bir bilgiye dayanmaksızın sırf varsayımlarla başkalarını saptırmaktadır. Burada söylenen bu tür konularda birçok insan başkalarını saptırıyor. Oysa ki gerçek bir bilgiye dayanmıyor. Onun için ne demişler? Cahiller dinden iskonto yaparlar. Cahil sofular da dine zam yaparlar. Aslında dine zam yapmakta, dinden iskonto yapmakta aynı şeydir. Burada o gerçek dile getiriliyor. Günahın en büyüğü dinin sınırlarını bozmaktır. Çünkü dinin sınırlarını Allah koyar. Eğer siz sınır taşını içeri ya da dışarı fark etmez oynattınız mı, artık o taşı her gelen oynatmaya başlar. Ve sınır kaybolur. Onun için zam yapmak da iskonto yapmak gibi, hatta ondan daha beter olarak nitelendirilmiş. İnne rabbeke huve a'lemu bil mu'tedin. Kuşkusuz senin Rabbin haddini aşanları çok iyi bilmektedir. Ve zeru zahiral ismi ve batine. Ve günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günahın açığı günah olduğu herkesçe bilinip teslim edilen, gizlisi ise herkesçe bilinmeyen şey demişler müfessirler. Ama ben daha farklı bir yorum getirmek istiyorum. Dinden eksiltmeyi açık günah, dine zam yapmayı da gizli günah biçiminde anlayabiliriz. Çünkü fazla dine zam yapılınca bunu dindarlık gibi algılıyor birçok insan. Onun için ayetin günahın gizlisi derken kastettiği şeylerden biri de bu olsa gerek diye düşünüyorum. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ Unutmayın ki günahkar kimseler işledikleri yüzünden cezalandırılacaklardır. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ Üzerlerine Allah'ın adının anılmadığı şeylerden yemeyin, çünkü bu gerçek bir sapmadır. Evet, üzerlerine Allah'ın adının anılmadığı şeylerden yemeyin diyor. Aslında bunun mefhumu muhalifinden çıkarsak doğrusunu doğru anlamış oluruz. Allah'ın adının anılmamasından kasıt Allah'tan başkası adına kesilenlerdir. Çünkü Mekke'de müşrikler putları adına kesiyorlardı. Ve Maide suresinin 3. ayetiyle birlikte düşündüğümüzde doğru anlarız bu ayeti. وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ Nasıl? Orada yasaklar sayılıyor yukarıdan beri. Yani leş diyor, domuz eti diyor. Yasakları sayıyor ve en sonunda getiriyor 4. yasak olarak. Allah adına, Allah'tan başkası adına kesilenler de haramdır diyor. Demek ki asıl yasak olan şey Allah'tan başkası adına kesilen. Onun içinde birçok facih, birçok müştehit Allah adına kesildiği kesin olmasa dahi Allah'tan başkası adına kesilmemişse onu helal saymışlardır. Yani keserken Allah adını unutmuş olabilir, almamış olabilir ama Allah'tan başkası adına kesilmemişse o şey helal olarak nitelendirilmiştir. Çünkü eşyada asıl olan ibahattır, mübahlıktır, serbestliktir. Bu da bu ilke çerçevesinde anlaşılmıştır. Ve inne şeyatine leyuhune ila evliyaihim ve şeytanlar kendi dostlarına sizi iyi ve kötünün belirlenmesi konusunda tartışmaya çekmeyi telkin ederler. Ve in ata'tumuhum innakum lemüşrikun. Dikkatinizi çekerim. Biraz önce söylediğim şey buydu. Gelecek demiştim. Eğer onlara uyarsanız hiç kuşkusuz siz Allah'tan gayrısına ilahlık yakıştırmış olursunuz. İyi ve kötüyü belirleme hususunda eğer tereddüde düşer ve birilerinin de iyi ve kötü ahlaki doğrular ya da yanlışlar koyacağını, ahlak standartlarını Allah'ın yetkisinden çıkarıp bir başkasına vermeye kalkarsanız, işte o zaman siz onu Allah'a ortak koşmuş olursunuz diyor. Ben demiyorum, yani bir abartı falan sanmayın, bir yorum da değil ayetin ta kendisi. Gerek içeriden gerek dışarıdan. İnsan Allah'ın vahyi yerine şeytanın, şeytanların ya da içgüdüsünün, içinden gelen seslerin, nefsinin, özbenliğinin nereden gelirse gelsin, telkinlerine kapılırsa sonu ya dışındaki şeytanlara ya da içindeki egoya tanrılık etmektir. Tanrılık yakıştırmaktır. Onları tanrı mesabesine çıkarmaktır. Ahlaki kanun koyuculuğu, yani iyi ve kötüyü belirleme hakkını Allah'tan başkasına veren bir muhakeme tarzı şirk muhakemesidir. Bu açık. Eve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihî finnâs. Manen ölüyken hayat verdiğimiz ve insanlar arasında yolunu bulmak için kendisine ışık tuttuğumuz kimse. Kur'an kavram dünyamızı sarsıyor değerli Kur'an dostları. Dinlediniz mi ayetin mealini? Ölümden söz ediyor. Ölüyken hayat verdiğimiz, dirilttiğimiz diyor. Ölümü ve dirilişi Kur'an bizim anladığımız gibi anlamıyor. Tamamen değiştiriyor. Bakınız, ölü kimdir, diri kim sizin defterinizde? Siz kime ölü diyorsunuz? Sizin ölü dediğinize Kur'an diri diyor. Evet, şehide ölü diyorlar. Kur'an diri diyor, fakat siz bilmezsiniz diyor. Ama sizin diri zannettiğinize Kur'an ölü diyor. Onun için bu kavramları yeniden düşünün diyor Kur'an. Kur'an'a göre düşünün. Allah'ın gör dediği yerden baktınız mı, diri zannettiğiniz birçok insanın dik sürünen bir ölü, ölüden berbat bir şey olduğunu görürsünüz. Onu söylüyor. Ve burada hayat tasavvurunu gözden geçirmemizi istiyor. Hayata siz ne anlam veriyorsunuz? Kim yaşıyor, kim yaşamıyor? Falanca ne güzel bir hayat yaşıyor. Acaba dediğiniz gibi mi? Bir de Allah'a sorun. Falanca ölmüş Allah'a göre. Onun için Allah yeniden tanımlıyor bu tanımları Kur'an'la. Bu açıdan dikkat edelim. Manen ölüyken hayat verdiğimiz ve insanlar arasında yolunu bulması için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, kemen meseluhu fil zulümati leyse bi haricim minha, hiç içinden çıkma imkanı bulamayacağı zifiri karanlıklara gömülüp giden biri gibi olur mu? İkisi, iki insan. Allah'ın ışık verdiği kimse, içinden çıkamayacağı karanlığa gömülüp giden kimse. Çok ilginç. Buradaki çıkma imkanı bulamayan diye çevirdim. Çünkü nefyin haberi olan bir haricin kelimesinin başındaki B işte bu anlamı veriyor. Çıkma imkanının yokluğunu bize haber veriyor. Kendi karanlığına gömülüyor çünkü. Bunu söylüyor Kur'an. Kezalike zuyyine lil kafirine ma kanu ya'melun. İşte böyle inkarcılara yaptıkları güzel görünür. Yine psikolojik yasa gündeme geldi. Niçin yapıyorlar diye sormayın. Veya şöyle demeyin. Ya bu adamlar akıllı adamlar. Bu adamlar paralı. Bu adamlar akıllı olmasa böyle rahat olmazlar. Böyle zengin olmazlar. Böyle iktidara gelmezler. Böyle derseniz eğer şunu unutmayın. Bu adamları Allah indinde ölü yapan şey onların bu andaki iktidarları, şunları bunlarına bakarak değer vermiyor ki Allah. Allah onların değerini ölçerken onların Allah karşısında, hakikat karşısındaki konumlarına bakıyor. Dolayısıyla siz onları değerlendirirken şöyle bakın olaya. Bunlar yaptıkları kendilerine güzel gösterilen kimseler. Akıllı gibi duruyor ama batılı hak diye savunuyor. Yanlışı güzel diye, çirkini güzel diye, eğriyi doğru diye savunuyor. Çünkü şeytan onların akıllarını alt üst etmiş. Daha doğrusu kendi içgüdüleriyle kendi egolarını tanrılaştırmışlar. Onun için Allah'ın gör dediği yerden değil, şeytanın gör dediği yerden bakıyorlar. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِم۪يهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا Dikkat edin sevgili Kur'an dostları. Bakın anlama. Ve böylece her ülkede entrika ve hile düzenini kuran düzenbaz suçluları oranın el üstünde tutulanları kılarız. Ne kadar tanıdık geliyor değil mi bu ayet hepimize? Ne diyor? Ve böylece her ülkede entrika ve hile düzenini kuran düzenbaz suçluları oranın el üstünde tutulan önde gelenleri kılarız. Ekabiri kılarız. Değerlendirme, ölçme yetisini kaybetmiş bir toplumun zorunlu olarak uğrayacağı musibet budur. Akıbeti budur. Ayaklar baş, başlar ayak olur. Amuda kalkmış bir toplum haline gelir. En adisi en tepesine çıkar. İşte bunu işaret ediyor Kur'an. Buna diyor, bir toplumun en iğrenci, en kötüsü, en ahlaksızı en tepesine gelir. Çünkü fertlerin hayat tasavvurları alabora olmuştur, tepe takla olmuştur. Hayat tasavvuru alabora olmuş, fertlerden oluşmuş bir toplumun tepesinde ayaklar gezer. Devam ediyoruz. وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Fakat çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur da onu dahi anlamazlar. وَاِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ Ne zaman onlara bir ayet gelse, Allah'ın peygamberlerine verdiklerinin benzeri bize de verilmedikçe inanmayız derler. Yukarıyla bağlantısız gibi sanmayın sevgili dostlar. Hemen hatırlayın, ille bunu ağızlarıyla demeleri gerekmiyor ki. Toplumun en ahlaksızlıkla en ahlaksızları başa geçince peygamberleri kıskanırcasına peygamber pozuna bürünmeye başlarlar. Evet, en ahlaksızdır, şeytandır ama peygamber kisvesi giymeye, onu taklit etmeye başlar. Hatta onun gibi bir efsane örmeye, hayatına bir efsane örmeye başlar. Yalan bir tarih uydurur kendisine. Hatta öldükten sonra mezarını bile peygamber mezarına benzetmeye kalkar. Yani bunu ağzıyla demez ama kendisi ömrüyle bunu ortaya koyar. Allahu a'lemu haythu yec'alu risaletehu. Oysa ki risaletini kime vereceğini en iyi bilen Allah'tır. Seyusibu lezine ecramu sagarun indallah. Suç işlemekte ısrar edenler Allah katında aşağılanacak. Ve azabun şedidun bima kanu yemkurun. Ve entrikalarından dolayı şiddetli bir azaba çarptırılacaklardır. Entrika, yalan, hile ve düzenbazlık üzerine iktidarlarını kuranların akıbeti merak ediyor musunuz? İbret dolu dünya tarihine bakın yeter. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi doğru yola ulaştırmak isterse onun kalbini İslam'a açar. Teslimiyet için genişletir. O kadar. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ Kimin de sapmasına izin verirse, onun kalbini de adeta göğe tırmanıyormuş gibi daraltıp sıkıştırır. Yukarıda nasıl tercüme ettim? Dedim ki, İslam'ı teslimiyet olarak tercüme ettim. Allah'ın koyduğu ölçüye teslim olmakta hiç zorluk çekmez. Kimin kalbini Allah teslimiyete açarsa da maksat budur. Ya Rabbi ben benim için, senin benim için istediğini istiyorum. Ya Rabbi sen neye güzel demişsen ben de ona güzel diyorum. Bu benim için yeterli. Güzel ve çirkin, iyi ve kötüyü belirleme ölçüsü sana ait, senin ölçün benim için baş üstüne ya Rabbi. Teslimiyete kalbi açması budur işte. İlginçtir, sanki göğe tırmanıyormuş gibi Allah da kimi sapkınlıkla karşı karşıya bırakırsa göğe tırmanıyormuş gibi içini daraltır diyor, sıkıştırır. göğe tırmandıkça oksijensizlikten nefesi daralan ve sonunda içi dışına çıkarak iğrenç bir şekilde can veren birini örnek gösteriyor. Beden için oksijen neyse ruh için de iman odur demek istiyor ayet. Nasıl havasız kalınca ölürseniz, imansız kalınca da ruhunuz ölür. Ebedi hayatınız ölür diyor. Hayatını Allah'la anlamlandıramayan bir kimsenin manevi ölümünü tasvir ediyor bu ayet. كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ İşte böylece Allah inanmamakta direnen kimseleri dehşet bir ıstıraba sürükler. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا Ve bu Rabbinin dosdoğru yoludur. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Doğrusu biz mesajlarımızı özünü hatırlayarak, insan özünü hatırlayarak kendisine dönen, unuttuğu fıtratını geri hatırlayan insanlara açık ve net olarak anlatıyoruz. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında barış ve saadet yurdu onların olacak. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve o yapıp ettiklerinden dolayı onların velayetini üstlenecektir. Allah'ın velayetini üstlenmesi insanın. Yani şeytanın vahyi Allah'ın vahyinin karşısında duruyorsa, şeytanın velayeti de Allah'ın velayetinin karşısında duruyor. Şeytan kendi dostlarının velayetini üstlenecek ama Allah huzurunda hiçbir işe yaramayacak. Fakat Allah velayetini üstlendiği dostlarını ebedi saadete kavuşturacaktır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.